Радаслаў Сікорскі, міністр замежных спраў Польшча. Хаўко Дмітрі, Хапонаў Іван, Харавы Сергей, Хардіенка Качарына, Харпатоўскі Андрей, Гаспадарык Нікалай, Хатоўчыц Кенадзь, Хаўрылаў Алег, Хаюкова Надзея, Керанск.